fi al-qadim manam bamou nekké bamou nekké misra fof tamit lool la doon wax manam fil jadid nak bi nga xamantene mom la ñew fi ci iraq après nak ci ginnaw bi ci la nak manam mazhabam changer ci wax gogou sino mom ak maliki ñom ñoo bokkon avi ci lu jitu manam kon lool manam kon way ni nga xamantene kon ñom ñoy jumhurul ulama rahimahullahu ta'ala kon ñoy hanafiyye ak ma ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullahi alayhim ak zahiriyye ak ñeneen rahmallahu aljami'a ñom ñep ñom dañoo wax ne massa ci kaw xuf kay dañuy def ñetti fan ak ñetti guddem manam ñetti fan ak seeni guddé su fekente ne dañoo nekk ci tukki amma su fekente ne dañoo nekk ci dëkk bi manam te tukki wuñu manam ñu ne fi ci kër gi wala bok ñu nekk dal ci biir dëkk bi te tukki wuñu wala bok tukki bi matul tukki bo xamantene def na ci wañu julli te itam den nak def na ci baña wor manam bu boba dañ nan manam kon dañuy massa ci kaw xu fi luddul ben manam ben fan rek lañ ci massa ak guddem lolu nak manam ñu tekte lo tamit ci ay hadith yu deuguer ci ay hadith yu bari yo xamantene manam bokku na ci hadith yi nga xamantene mom lañu tekte lo mom moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nga xamne Shuraih ibn Hani rahimahullah dafa laaj yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha neko di wax waxtu manam ci affaire massa ala al-khufayn manam ala al-massa ala al-khufayn mu nan ko laajal Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ndax mom mo gëna xam bu atté bobu masala bobu mom moko gëna xam kon demal nga laaj ko lolu jëf yaay Aisha bobu radiyallahu ta'ala anha day tekkale ne su fekente ne nit ki dafa manam am masala bo xamantene dañ ko laaj mu gis ne mom xeyna ni mu maîtriser question bobu amna ku ko gëna maîtriser mu daal di wax nañ laaj koku lool manam moy li nga xamne moy yoonu borom xam xam yi rahmanullah te lool mom moy yoon bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yare won sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum mu daal di wax ne kon laaj ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ndax mom mo gëna xam masala bobu mu daal di dem laaj ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala lan mu ne ko jaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil musafir salatata ayamin wa layalihin wa lil muqim yawman wa layla mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa def pour kuy tukki manam daf ko defal ñetti guddi ñetti bis ak seeni guddem ak seeni guddi amma ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci dekk bi nak manam te tukki woñu ñoy ñi tew ñom dañ leena def dañ leena defal manam ñetti dañ leena defal fan ak guddii manam kon loolu manam mom moy loolu moy dalu tas hadith bobu mi ngi ci sahih imam muslim ak sunan imam an-nasa'i ak ibn majah ak manam musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala al-jami' loolu manam mom moy hadith bu ñëkk bi amma benen hadith bi nga xamantene itam mom lañu tektelo moy hadith safwan ibn asal rahimahullah radiyallahu anhu muné amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala amarna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an namsaha ala khifafina thalathata ayamin wa layalihunna idha kunna safara wa yawman wa laylatan idha lil wa yawman wa laylan lil muqim wala wa namsaha alayhima إنه ولا نخلعهما إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم حديث بو من يتسنى الإمام النسائي نكنون معنا من يتسنى الإمام الترمذي رحمه الله ابن خزيمة رحمة الله على الجميع ñom ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci hadith safwan radiyallahu ta'ala ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne su fekkenti ne dañu tukki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañu massa ci kaw xuf yi ñetti fan ak seeni guddii waye ak ñetti ak fan ak guddiyam manam su fekente ne dañoo nekk ci dekk bi mune way mune manam nañu massa ci kawam mune waye bamu dess illa min janaba bamu dess ci janaba manam su mune waye nak su fekente ne rek dañoo yam ci manam bawdin saw aw gha'itin wala dem all aw nawmin wala nelaw bu boba manam jarul ñuy simmi suñu xuf yi mën nañu rek massa ci kawam hadith bobu tamit manam kon hadith bobu mom hadith bu deugër la comme ni nga xamantene nonu lako imam at-tirmidhi ak ibn khuzaima ak boolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wirale niki nonu solo nañ jël nañ ko ci hadith khuzaifa ibn sabit رضي الله خزيمه بن ثابت رضي الله تعالى عنه مم من ينتبي صلى الله عليه وسلم من ينتبي صلى الله عليه وسلم دفو وخني للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله مانام ينتبي صلى الله عليه وسلم دفو وخني بني مساتي خفي مانام كيغا خامني دا فا توكي موم دا امنا دروه با نيتي فان اك نيتي غوديم amma li nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne ño tew ci dëkk bi ñom tamit am nañu droit ci benn fan ak guddem té manam hadith bobu mi ngi ci sunan imam abu daud manam ak musnad imam ahmad rahmatullahi alayhi ak yenen manam yoy yep kon dañuy tektale kon ci anam gu leer ci ne manam kon massa ci kaw ko fi ñom ñep dañoo leral ne bis la ak manam ak guddem amma riwaya bi bu khuzaimah ibn thabit bi radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lañu waxon sank te mu nek sunan ad-darqutni ak al-bayhaqi rahmatullahi alayhima hadith bobu manam dolent gogu nan buñu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko waxon lañu dolel da nañu doli hadith bobu manam riwaya bobu werul kom niko shuhba waxe won rahmahullahu ta'ala ak yeneeni borom xam xam ad-darqutni rahmahullahu dani dar werul ci hadith bobu kom niko imam al-bayhaqi mom itam rahmahullahu waxe niki non hadith bi nga xamantene mom moy hadith ubay ibn umara radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu tektalo te mom moy manam no seulement manam hadith khuzaimah bi dañ ne boole bok na ci radiyallahu anhu bok na ci li nga xamantene ñu ne te bu wërul tamit daf di amal nañ ko tontu ndax lan ndax mom daf ni suñu waxon nañu dolil dañu dolil kon mom ci ngortam rek lako tegon te bu ko ci lo xamantene dafa leer bok na ci lamit tamit manam leneen lo xamantene benen mbir bo xamantene tamit daf koy tektale manam amma hadith bo okey ba ubay ibn umara bi radiyallahu anhu bi nek ci sunan imam abu daud rahmahullah imam abu daud daf ko solo ba para dan laysa bil qawi hadith bi deugurul xamni ko non manam mbolo ci borom xam xami rahmahumullahu ta'ala ñom tamit dañu daif al hadith bi te lolu hadith bi dafa daif ci waxu comme niko imam an-nawawi rahmahullahu ta'ala waxe ci waxu mbole borom xam xam hadith yi amul kenn ko xamantene wax na ne hadith bi hadith bu deugar la bok na ci tamit li nga xamantene manam mom moy niki nonu tamit manam hadithu Umar ibn al-Khattab ak hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma yoy tamit ñom itam solo nañ hadith yo xamantene dañuy wone ne dañoo wara wax dañuy utal waxtu mbir manam te yoy yep manam ba pare hadith yoy meuf ni leena firé nenen donte wër nañ manam buñu wërul tax parce que hadith yoy wuté nañ ci seenu wër waye hadith yoy même buñu wëron def na leen wutal awlay moy lan moy dañ nan leen comme li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek ci sunan yi manam sunan at-tirmidhi ak sunan an-nasa'i rahmatullahi alayhima moy hadith abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu arda munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf wax ne as-sa'idul tayyib wadhu'ul mu'min wala balagha walaw ila 10 sinin manam pak bu lap manam mom moy njappal julit manam moy remplacer julit li muy jappo manam moy meun na ci tim donte fukki at la te and ak lolou yep mbollem borom xam xam yi rahmalahu taala bok nañu deppo ci mbir moy su fekente ne manam damay tim su waxtu julli jotate damay jelat manam tim ga day yaq benen waxtu faraka bu jotate tim ga day yaq ma timat benen tim wa kon bu boba dañ nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam meme buñu jappé né dafa wax gaay waw japp mën ngeen di massa ci seen xufi ba sa yu len nexé manam djublu wu ci né manam téréwul manam mu outal ko ay waxtu yo xamantene manam limi téké rek moy sa yu waxtu wa jexé mën nga simi japp waat japp bo xamantene sa rax da ngay raxa sala tanki nga daldi salat ma di continue waat di massa wa lolu lañ koy téké té lolu moy li nga xamantene kon insha Allah taala buñu xolé ni nga xamantene nonu la manam degeure manam lay ni ñu degeure han manam lay jumhur ulama rahmahumullahu taala ni ñu degeure day daldi nek lo xamantene day ragneeku ci ne lolu moy li nga xamantene moy li gëna wër comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ibn abd al bar rahmahullahu taala waxe ci tamhid bi mi sharh hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci aju manam ci ba guntu masal al khufayn daf ni hadith yep yo xamantene dañuy wax ne nañu manam dafa am waxtu wuñu mëna dire buñuy préciser ci manam ni nga xamantene loolu lañu wara massa ci kaw xufi hadith yoyu dañu deugër kecc wër te amna hadith yi nga xamantene ñom waxu ñu ci loolu manam ñom wutaluñ ko waxtu hadith yépp dañoo daif amul benn bu ci wër and ak kon nak loolu manam sik neeku ci ne li deug gi nga xamantene manam defu ta top leneen lu dul loolu te mom moy li wër li tukki ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy dafa am waxtu wa lolu kon bu boba dañuy wax ne donte wute na ak li gëna siiw ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim dañuy wax ne lolu moy li nga xamne moy li gëna deugar fep fo xamantene wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fa fete comme li imam ash-shafi'i radiyallahu ta'ala anhu wa mune ajma'atil umma ala annahu la yahillu li man istabana lahu sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yad'ahu li qawli ahadin ka'ilan man kana mbolem xet yu deppone ci ben wax mom moy su fekente ne waxu yenenbi sallallahu sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa leer nit mu bayiko dagalul abadan mu bayiko ngir waxu keneen ak ko ko kum meuna do kon lolu manam ci kaw lolu kon ñun dañuy wax ne ñu na tamit duñu bayyi sunna bi nga xamantene dafa leer di sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam andak ni rawati na li gëna graw moy su fekkentene manam masala yi dafa nek masala yo xamantene manam dañ ci wara ndanku parce que su fekkentene imaginer ku yene atté bi nek manam ñuy massa wara massa ci kaw ku fi ñetti fan ak seen ñetti guddi bu fekkentene dañu tukki ak benn guddi rek ak benn fan su fekkentene dañu nek ci dekk bi yow nga sol say xuf diko massa ay wër xolal ñak sammu gi nga xamantene mom mo and mo nek ci bobu masala yalla yalla sammu te may ñu ñuy sétantal manam du top sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam say ñu léré waxu ñu ne fuqaha maliki rahimahumullahu ta'ala top ñu sunna waxu ñu lol de mais dañu wax ne li mom moy li nga xamantene insha Allah ta'ala moy li gëna leer te amna mbolo ci fuqaha maliki borom xam xam hadisi ci ñoom rahmatullahi alaihim yu bari comme ni nga xamantene non lañ ko leralé sank ci Imam al-Hafiz Ibn Abd al-Barr rahimahullah nga xamantene sharh bi musharh muwatta manam ba legi amul sharh bu ko meuna remplacer manam ci te ko sharh ci ñaari téré mom moy at-tamhid ak al-istidkar manam te ñoñu ñom ay référence yu mag lañ ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim manam te téréwul ñom li mom li mo wax mom la deugul manam ni la deugul li mo wax mom moko wax voilà kon nak lolou day tek ci kanam ci anam gu leer ci na lolou moy li nga xamantene manam moy li gëna deugër insha Allah legi nak mu dali def fofu tamit yeneene masala yo xamantene dañu aju batay ci manam massa ci kaw kuy tukki ak ku tukki wul manam masalan tay manam su fekkentene dama tambali sama massa fekk ma nek ci dekk bi manam may massa bamu yag manam matagul bis ak mo dali tukki ana nan lay def booba taw borom xam xam rahmuhullahu ta'ala booba li upp ci ñoom dañoo wax ne su fekente ne xusna bu julli ci julli farata manam su fekente ne xusna bu julli ci julli farata ba nopi waxtu wa gennu na manam waxtu farata wa gennu na bu booba damay daali japp ne dama booba damay japp damay jeer rek guddi ak beccegum 24 heures melni ko xamantene dafa tew amma su fekete ne waxtu farata bi na gennagul boba non damay japp ni may ubbi tukki damay continuer di massa tukki niki non itam su fekente ne dama sor samay xuf ba nopi manam tojologuma ma dadi tukki bobu amul ben leunt damay dadi rek japp ne kon manam mangi ci tukki bi fek tojologuma manam masala biñu wax sank moy su nit ki tojale amma su fekete ne nit ki tojalul ba genn ba tukki mom kokum amul ben leunt day jappé rek di massa ci kaw xofi han comme ko amma li nga xamantene tamit manam moy benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju moy su fekenteene dama massa sama ben tank bi fek masalan mangi ci bir bato masalan mangi ci bato bi wala ci avion bi wala nañ jël bato bi wala train massa ben xuf bi bato bi départ massa ko mu bi ci dess ana nan lay def koku imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne manam moy hanafi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne dañuy massa manam dañ koy jappé comme ku massa batay ku tukki kuy tukki lay doon batay da ngay continuer melni kuy tukki way nak li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah te ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim dañ ni dedet ñom dañ ko qiyasé ne imaginer ko xamantene tay dafa tambali won julli ci bato bi ni tisbar jot na de mu tambale julli mutax mi ngi ci dekk bi mu tambale julli ku mat waye ñu dem ba ci digg bi rek manam bato bi tambale de départ booba day daal julli lan day continuer lool manam du dag du dagan mu wañi ko wala du dagan mu wañi ko lool motax tamit manam masala bobu tamit day manam ñaari masala yoy dañuy dajé bu legi nak mu daldi def fi tamit manam manam yenen manam benen masala moy koku tukki kat la manam ndax ñaata fan la fa wara def koku tamit dañ na la manam waru tukki comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank tukki bo xamantene manam gëna tukki 80 jaar 85 km wa niki nonu tamit woru fa def manam bu fay tukki tamit woru fa def lu upp ñetti fan ndax su fa defé lu upp ñetti fan rek bobu tukki boba day daal bu fa defé ñenti fan day daal yor atay ku tew legi loolu lañu xokmul mukim atay ko xamantene dafa tew ci dëkk bi mbom la yor dootul yorate atay ki nga xamantene dafa nekk ci dafa tukki wa legi nak fi tamit mu daal di dess yeneene masala bok na ci masala yi nga xamantene manam mom lañu gisagul té mu aju ci walu masala ku fayni moy ana naka lañuy masala ci kaw ku fuy manam lan moy li nga xamantene mom moy faraka ci masala ci kaw ku fu ak lan moy li nga xamantene mom sunna la ci koku tamit borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala dañ ci wuti waye buñu xolé ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiya yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne masala ku fayni ñom masaj boy masa ci kaw rek ngay masa amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki yeeyi ak shafi'i yeeyi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na boy massa da ngay massa ci kaw ak ci suuf waye maliki yeeyi rahmuhumullahu ta'ala ñom dañu wax na su fekenteene massa wuuma manam dama massa ci kaw manam te massa wuuma ci suuf boba sop nañu nga reprendre rat julli bi ci waxtu bi manam moy su fekenteene dama julli tisbar ba fek bay massa ci kaw xuf ma massa rek ci kaw massa wuuma ci suuf may wara julli tisbar bu boba buma julle tisbar bo nopi dadi ah manam sop nañu ma dadi masawat ci souf reprendre julli gi su fekenteene waxtu tisbar muxtar bi gennagul manam waxtu yi fofu waxtu muxtar mom motax ñuy wax manam moy fek taku san jotagul lolum mom motax ñuy wax lolum manam kon lolum mom moy manam tekantal bi nga xamantene mom mo ci am donte am na ci seen biir ño xamantene wax nañu ne ku melni ibn nafi' rahimahullah manam mom daf ni day reprendre faaw parce que massage kaw ak massage souf yep farata lañu niki nonu amna ku ngum melni imam ashab rahimahullah ta'ala manam bok ci fuqaha misriyun manam wa misra ci manam ci maliki rahmatullah alayhim mom dafa wax na massage souf mom dafa ragne ko mom moy farata massage kaw dañ ko sok waye li nga xamantene mom mo upp ci ñom rahmatullah alayhim manam nik moy mazhabu maliki yeey te moy mazhabu shafi'i yeey rahmatullah alayhim moy massa ci kaw moy li nga xamne moy li ragneeku te nek farata amma massa ci suuf dañ ko sop waye sop gu deugar la go xamantene sop nañu bu fekenteene dang ko bayyi moy nga baamu wa julli gi ci waxtu wi lolu kon mom moy mazhabu shafi'i hanafiya amanki ak shafi'i rahmatullah alayhim amma mazhabu hanafiya ak hanabila rahmatullah alayhim moy ci kaw rek lañuy massa te dañ ko sop lolu moy bo xole ci mbir mi d'une manière globale waye su fekenteene dang koy xol ci ay tekantal tamit batay wute nañ ci ndax li nga xamantene mom lañu wute ñom ñep mom moy ana lan mom moy farata ci kaw massa ci kaw ku fuy ana lan moy farata ci liñu wara massa bo deme ci hanafiya rahimahumullah ñom dañu wax ne buñuy massa ci ku fuy dañu wara massa ñetti baram manam lu wara tolo ñetti baram ci kaw ku fuy manam moy ñetti barami loxoy te lolu manam dañ ko natale ci bop manam ndax bop li nga xamantene mom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam massa comme ni mu nekké ci hadith Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala mu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah min yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famasaha ala an-nasiyati wal 'amamati wa ala al-khuffayn yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ja ba para dadi massa ci djubbu bi manam massa tamit ci manam amama bi ba fara daal du massa tamit ci kaw xufi manam lolu ñu ne lolu day tektele kon ci anam goleer ci ne li nga xamantene mom moy farata ci massa ci kaw bop manam mom moy lu wara tolok ñetti baram manam ti mom moy ci barami loxoy te lolu mom moy a fa fere kaaru bop bi moy jubbu bi ñu ne tamit comme ci lolu mom moy farata ci bop te masala te alquranul karim dafa wax ne ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al ka'bayn ñune bu fekente ñune massa bok ñune yenen suñu alquranul karim dafa wax ne ya ayyuhal ladina amanu ey yeen gaay nga xamne gem ngeenti deug ila qumtum bo len joge ila ssalati jëm ci julli faghsilu na ngeen raxat wujuhakum sen xar kanam wa aydiyakum sen loxoy ngeen raxas ko ilal marafiq ba ci cionci wamsahu ngeen massa biru usikum ngeen massa ci sen bop bi te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala biñu wax sank mom mo leral ana lan moy faraka ci massa ci bop manam mom moy jubbu bi manam kon mom moy lu war tolok karu bop bi te moy wara tolok ñetti baram ci barami loxoy manam bu boba ñu ne kon loolu moy mëna biru usikum dal ni wa arjulikum ci riwayatu arjulikum moy ngeen massa kon ci seen bop ak ci seen tank manam bu boba moy ci kaw xalu bu fekente ne dama sol ay xuf loolu mom motax riwaya bobu di mëna bax manam jangine bobu kon bu boba loolu lay tekki bu boba nak ñom ñu daal di cey tektale ne ñu daal di cey wax ne loolu kon dafa tektale ci anam gu leer ci na li nga xamantene mom moy faraxe ci ñu massa ci kaw bar ci kaw ci kaw a xof mom moy li nga xamantene mom moy ci ciatu barami manam moy ci kaw manam ci kaw fini ci ciatu barami manam lu wara tolok ñett baram manam ñu massa ci kaw lolu am manam maliki imanam lolu mom moy sen mazhab am comme manam woute yi nga xamantene dal mom la borom xam xam rahmuhumullahu ta'ala woute ci massa nu ñuy massa way xof dafa delu wat ci woute bi nekkon ci massa bop am ma ñi nga xamantene kon ñom ñoy hanafi kon lolu lañu wax maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne da nga wara massa li nga xamantene manam mom moy tank bi manam da nga wara matale tank bi ci kaw liko dalé ci ciati baram yu ba ci kaw ci do jori manam dang ko wara matale lol mom moy li nga xamantene mom moy farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom dañu wax ni